اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا اور تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔